Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir lo siento. Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincero. Pero el tiempo prolongado con excusas lo que llevo dentro. Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos. Y sé que yo viví a ciegas sin saberlo, alejándome a kilómetros de ti, sin saber que no podrías volver a mí. Me fui porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte no es imposible. No me dijiste cómo volver. Me fui porque no encontré tus huellas, después de esperarte me rendí, pero escucharte no es imposible. ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto, pero tuve tanto miedo de mirarte y confundir mis sentimientos. Pero a veces el amor nos pone trampas por seguir el juego. Y así fue que nos hicimos tanto daño y dejamos de entendernos. Y sé que yo viví a ciegas sin saberlo, alejándome a kilómetros de ti, sin pensar que no podrías volver a mí. Me fui porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte me es imposible. Porque no encontré razones, te juro que a muerte lo intenté, pero alcanzarte me es imposible. No me dijiste cómo volver, me fui porque no encontré tus huellas, después de esperarte me rendí, pero escucharte me es imposible. ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sí. Les cançons són fantàstiques i la música també, i és una de les artistes que més m'agraden, amb la seva veu fantàstica. La Malú ens acompanya a Musicòpolis amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, que es deia Me fui, se'n va anar perquè no va trobar raons per quedar-se. De Celine Dion podria dir el mateix d'aquesta cavaquesa que ens porta una cançó Neo i que es diu Incredible. Sona així també a través de Musicòpolis, la capital de la música. Watching us now, it's a little intimidating, but since there's no way to calm down, let's give them something amazing. Save the Day és una de les cançons que també escoltàvem de les novetats que us portem a través de Musicòpolis. Igual que de l'àlbum Junts, en Tiago Marc, un nou empordanès que se'ns acosta amb molt bona música i excel·lents cançons. Donem-li una oportunitat. En aquest cas, amb ell, se'ns presenta la cançó Segona Oportunitat. Murmura el vent, puc entendre tot el que estàs fent, i no em servirà que cada cop que pensi l'oportunitat ja se'n va anar. Busco endins un sol de pau que em torni l'alegria de tornar a estimar. I no em servirà que cada cop que pensi l'oportunitat ja se'n va anar. Ara haig de fer-ho bé. L'oportunitat es té. Espiral fervent, no hi ha empenta pel covard valent. I no em servirà que cada cop que pensi l'oportunitat ja se'n va anar. Ara haig de fer-ho bé. L'oportunitat es té. Junts tocarem el cel. T'arrencaré el teu vel. Quan et sento a prop de mi, el meu cor no em fa patir. Que penses molt en mi. Parles i no saps què dir. Hey! Els teus ulls diuen que sí. Quan et sento a prop de mi, el meu cor no em fa patir. Sento a prop de mi, el meu cor no em fa All that I see, I give it. Era la companyia de Tiago Marc amb Segona Oportunitat i també Beyoncé amb aquest XO. Els temes que ens acompanyen a Musicòpolis, que us portem protagonistes de la música internacional com Eminem amb Rihanna i el de Monster, o Tony Haika amb To The Top. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew seed. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tune when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blinded cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the but I have this vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled and I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pumped up feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that straw into gold. Jump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. Can you think

D'aquesta manera posem punt i final amb el nostre segment de Musicòpolis de la capital de la música, amb les cançons que ens portava Tom Boxer i Morena amb Cyril i aquest Summertime. Són les nostres propostes musicals i els nostres ritmes que t'acompanyen amb peces com aquesta, perquè més n'hi haurà.